În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția 19-a cu titlul Cum se vorbește cu un împărat? Wie spricht man mit einem Kaiser? În lecția trecută i-am însoțit pe Andreas și pe părinții săi în timpul unei plimbări prin Aachen. Doamna Schäfer era uimită cât de multe știe ex despre acest oraș. Ea știa, de exemplu, că numele Aachen înseamnă apă. A aflat de la Andreas. Atenție, vă rog, la pronumele personal la dativ, ihm. Das weiß ich von ihm, von Andreas. Ex știa de asemenea că apa din fântâna Elizei are un gust oribil. Tot Andreas i-a spus și asta. Fiți atenți la pronumele personal la dativ, ihr. Das habe ich ihr gesagt. Familia Schäfer a vizitat apoi domul din Aachen, înălțat pe locul unde și-avea reședința Carol cel Mare. Karl der Große hatte hier seine Residenz. În emisiunea de astăzi veți mai afla unele lucruri despre Carol cel Mare, pentru că Andreas a făcut un interviu cu împăratul. Este firește un interviu fictiv, deoarece Carol cel Mare a trăit acum 1100 de ani. În anul 800 a fost încoronat ca împărat la Roma și apoi a trăit, până la moarte, la Aachen. Să ascultăm acest interviu fictiv. Tema dumneavoastră este să aflați de unde tocmai vine Carol cel Mare. Du machst ein Interview mit einem Kaiser? Ja, aber sei bitte still. Bist du nervös? Na klar. Wie spricht man mit einem Kaiser? Achtung, die Sendung beginnt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio. Karl der Große ist hier. Herzlich willkommen. Guten Tag, junger Mann. Sie kommen gerade von einer Reise? Ja, ich war in Rom. Sie sind nun auch Kaiser. Das ist eine große Ehre für mich. Die Deutschen nennen Sie Karl der Große. Ach ja? Das ist dann eine Übersetzung von Carolus Magnus? Genau. Und die Franzosen nennen Sie Charlemagne. Und die Italiener Carlo Magno. Wie bitte? Carol cel Mare tocmai a sosit dintr-o călătorie la Roma. Să urmărim încă o dată, cu atenție, ce se spune în această scenă. La început, ex îl întreabă curioasă pe Andreas. Faci un interviu cu un împărat? Du machst ein interview mit einem Kaiser? Andreas îi spune să tacă din gură, dar ex întreabă în continuare dacă e nervos. Nervös. Bist du nervös? Andreas este, firește, emoționat și nervos că își pune întrebarea: cum se vorbește cu un împărat? Wie spricht man mit einem Kaiser? O voce din studio îi atrage atenția lui Andreas că emisiunea începe. Die Sendung beginnt. Andreas începe cu un anunț destinat ascultătorilor. Astăzi avem în studioul nostru un invitat. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio. Interviul începe cu o întrebare referitoare la călătoria Reise, pe care Carol cel Mare a făcut-o la Roma. Tocmai veniți dintr-o călătorie? Sie kommen gerade von einer Reise? Carol cel Mare a fost la Roma, unde s-a încoronat împărat. Firește, este pentru el o mare onoare. Ehre. Das ist eine große Ehre für mich. Andreas observă. Germanii vă numesc Carol cel Mare. Die Deutschen nennen sie Karl der Große. Este, remarcă împăratul, traducerea în germană a numelui latin Carolus Magnus. Latina se mai vorbea încă pe atunci în multe țări. Așadar, Carol cel Mare întreabă: e deci traducerea numelui Carolus Magnus? Das ist dann eine Übersetzung von Carolus Magnus? Andreas confirmă și adaugă că tot traduceri din latină sunt și numele date de francezi și italieni împăratului. Andreas spune: francezii vă numesc Charlemagne. Die Franzosen nennen sie Charlemagne. Iar ex știe că italienii, italienă, îi spun lui Carol cel Mare Carlo Magno. Und die Italiener Carlo Magno. În partea a doua a interviului, Carol cel Mare se interesează cum arată astăzi orașul Aachen. Andreas, la rândul său, îi spune cât de celebru, berühmt, este împăratul. La Aachen există fântânile numite Karlsbrunnen și în fiecare an se decernează premiul Carol cel Mare, Karlspreis, pentru merite în activitatea de realizare a unității Europei. Unitate, Einheit. Tema dumneavoastră, cum reacționează Carol cel Mare la uzul cuvântului Europa? Wie gefällt Ihnen Aachen? Aachen gefällt mir gut. Besonders die Quellen. Die Wärme tut mir gut. Und Sie? Wie lange sind Sie schon in Aachen? Seit einem Jahr. Und wie ist Aachen heute? Sie sind sehr berühmt. Auch heute noch. Ach ja? In Aachen gibt es den Karlsbrunnen. Das ist eine Ehre für mich. Es gibt den Karlspreis. Karlspreis? Ja, für die Einheit von Europa. Ach, Europa. Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt. Konstantinopel. La uzul cuvântului Europa, Carol cel Mare oftează adânc. Ah, Europa. Și-și aduce aminte de contactele pe care le întreținea în întreaga lume. Să examinăm mai îndeaproape ce se spune în această parte a interviului. La întrebarea lui Andreas cum îi place Aachenul, împăratul răspunde: Aachenul îmi place mult, în special izvoarele. Căldura îmi face bine. Aachen gefällt mir gut, besonders die Quellen. Die Wärme tut mir gut. Este rândul împăratului să-i pună lui Andreas o întrebare neașteptată. De când sunteți în Aachen? Wie lange sind Sie schon in Aachen? Andreas răspunde simplu: de un an. Seit einem Jahr. Carol cel Mare se interesează apoi cum este orașul astăzi. Andreas spune mai întâi că împăratul e și astăzi celebru. Berühmt. Sie sind sehr berühmt. Auch heute noch. Apoi Andreas îi povestește despre fântânile și despre premiul Preis, care poartă numele lui Carol cel Mare. Premiul Carol cel Mare se decernează în fiecare an la Aachen unei persoane care s-a distins în activitatea vizând unitatea Einheit Europei. Printre laureații premiului Carol cel Mare se numără Winston Churchill, François Mitterrand și Helmut Kohl. Es gibt den Karlspreis für die Einheit von Europa. Împăratul continuă: aveam contacte bune în întreaga lume. Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt. Dar acum să-i părăsim pe cei doi și să ne ocupăm de articolul la dativ. Caracteristică pentru articolele masculine și neutre la dativ este terminația me. Ein devine la dativ einem.